jesteśmy normalni i normalne. Od wtorku do czwartku po 23. Do usłyszenia także na stronie i w podcastach Trójki. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 21 kwietnia, minęła północ. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Dogrywka w wyborach samorządowych. Druga tura za 7 godzin. Prezydent Zełenski dziękuje Izbie Reprezentantów USA za uchwalenie pakietu pomocy dla Ukrainy. Prognozy na majówkę nie najlepsze. Ma być chłodno. W blisko 750 gminach w Polsce druga tura wyborów samorządowych. Głosowanie rozpocznie się o 7 i zakończy o 21. Prezydent Andrzej Duda żałuje, że nie odda głosu. Uniemożliwia mu to jego wizyta w Kanadzie. Prezydent wraz z małżonką jako wyborcy z Krakowa są uprawnieni do głosowania w wyborach na prezydenta tego miasta. To pierwsza taka sytuacja, ale co zrobić? Są też obowiązki międzynarodowe, mówi Andrzej Duda. Mamy szeroko zakrojoną współpracę militarną z Kanadą, budującą bezpieczeństwo w naszej części Europy i omówienie tych najważniejszych zagadnień przed zbliżającym się szczytem NATO, ale też z odpowiednim wyprzedzeniem. Po to, by móc dalsze działania prowadzić, no, ma tutaj znaczenie fundamentalne. Stąd sytuacja jest taka, jaka jest. Rzeczywiście to jest pierwszy taki raz, kiedy nie wezmę udziału w wyborach. Głosowałbym w Krakowie, w pierwszej turze głosowaliśmy razem z żoną. Z drugiej strony można powiedzieć, nie wiadomo było, czy będzie druga tura. W wyborach samorządowych nie mogą głosować osoby przebywające za granicą. Nie jest też możliwy udział w głosowaniu w miejscu innym niż stałego zamieszkania. Na te decyzje czekali ukraińscy żołnierze i cywile, mówi prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski w wieczornym wystąpieniu podziękował amerykańskiej Izbie Reprezentantów za przyjęcie pakietu pomocowego dla Ukrainy o wartości 61 miliardów dolarów. Prezydent Zełenski wyraził nadzieję, że niedługo ustawa wejdzie w życie. Dziękuję wszystkim, kto wsparł nasz pakiet. Ta decyzja pozwoli chronić życie. Dziękuję osobiście speakerowi Mike'owi Johnsonowi i wszystkim amerykańskim sercom, które podobnie jak my na Ukrainie czują, że rosyjskie zło nie może zwyciężyć. Mam nadzieję, że Senat USA szybko rozpatrzy pakiet i przekaże go prezydentowi Bidenowi. Premier Ukrainy Denis Szmyhal powiedział, że z prawie 61-miliardowej puli niemal 50 miliardów zostanie przeznaczonych na obronę. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Pentagon czeka już na przyjęcie ustawy pomocowej dla Ukrainy przez Senat i podpisanie jej przez prezydenta, aby wysłać Kijowowi wsparcie, mówi amerykanista Bartłomiej Kot z Fundacji Pułaskiego. W Polskim Radiu 24 ekspert podkreślił, że na decyzję kongresmenów mogły mieć wpływ ostatnie informacje amerykańskiego wywiadu o tym, że Ukraińcom kończy się amunicja. Pomoc przychodzi w ostatniej możliwej chwili. Jeżeli by pomoc nie przyszła, no to tak jak zresztą on, Johnson, wymienił w pewnym momencie w trakcie swojego przemówienia, kiedy motywował swoją decyzję, Rosjanie prawdopodobnie zaczęliby eskalować tą wojnę poza Ukrainę, także być może w stosunku do państw natowskich. No, Polska została tam wymieniona wręcz z nazwy. Prezydent Joe Biden pochwalił demokratów i republikanów w Izbie Reprezentantów za to, że zjednoczyli się, aby uchwalić pakiet pomocy Ukrainie. Wezwał Senat do jak najszybszego uchwalenia dokumentu i przesłania mu do podpisu. Ponad połowa uczniów i studentów w trakcie edukacji korzystała z narzędzi bądź aplikacji opartych na sztucznej inteligencji. Tak wynika z raportu ekspertów z Kolegium Da Vinci w Poznaniu oraz z Poznańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Badaliśmy związek między zwiększającym się znaczeniem sztucznej inteligencji a systemem edukacji, mówi jeden z autorów raportu, rektor Kolegium Da Vinci, profesor Marek Zieliński. Trudno wnioskować, jak będzie wyglądała przyszłość edukacji, natomiast to, co na chwilę obecną na pewno zanotowaliśmy, to zróżnicowana wiedza na temat narzędzi opartych na AI i aplikacji, które mogą być wykorzystywane w edukacji w badanych grupach. Perspektywa, tudzież spojrzenie na kwestie bezpieczeństwa związanego z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w edukacji oraz oczekiwania pracodawców względem kompetencji, z którymi przychodzą potem absolwenci szkół. 38% osób uczących się wykorzystuje narzędzia AI jako wsparcie w docieraniu do informacji zamiast wyszukiwarki, 35% do tłumaczenia zagranicznych tekstów na język polski, a 30% do pisania tekstów. Synoptycy na razie nie mają dobrych wieści dla osób, które planują urlop podczas majówki. Długoterminowe prognozy wskazują, że po cieplejszym kolejnym weekendzie wróci ochłodzenie, mówi rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. Wydawałoby się, że już można by było cieszyć się piękną majówką. No niestety już z kolei na pierwszego i drugiego dnia maja modele pokazują jednak z powrotem ochłodzenie i temperatura maksymalna rzędu 10, miejscami 15 stopni w nocy. Akurat według tych prognoz jeszcze bez przymrozków, ale no niezbyt jednak wysoka wartość temperatury. Grzegorz Walijewski podkreśla, że prognoza długoterminowa jest obarczona dużym ryzykiem błędu i możliwe, że jeszcze coś się zmieni. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Prognoza na dziś raczej się sprawdzi. Na zachodzie w miarę pogodniej i bez opadów, w innych regionach chmury, deszcz albo deszcz ze śniegiem. Będzie od 3 stopni nad morzem, około 7 w centrum, do 12 na krańcach południowo-wschodnich. Autopromocja. W kwietniu w Trójce autorki czytają swoje utwory. Od najbliższego poniedziałku. Wczoraj byłaś zła na zielono. To moja nowa książka o relacji z moją córką i o doświadczeniu inności. Eliza Kącka. Zapraszamy o 12.45. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy 5 minutę niedzieli, czas zatem najwyższy rozpocząć audycję, w której podobnie jak przed północą brzmieć będzie muzyka elektroniczna, ale też muzyka samplowana i eksperymentalna, jak również ta publikowana na płytach winylowych, co dziś będzie szczególnie ważne. Potrójne pasmo. Przenoszenie. O północy zakończyło się święto Record Store Day. Jeśli dobrze liczę, to po raz 13 odbyło się ono w Polsce i po raz 18 w Stanach Zjednoczonych, gdzie powstało. Record Store Day, dzień małych sklepów z płytami, którego symbolem jest analogowy dysk. Wydarzenie nabrało sporego wymiaru, stało się modne, no i myślę sobie, że bardzo dobrze, bo jakiekolwiek wspieranie małych wytwórni, niskich nakładów, wspieranie artystów, zarówno tych od muzyki, jak i grafiki widocznych na okładkach, jest, myślę, bardzo szlachetne. Ale ponadto ów dzień wspiera też nacinaczy tworzących matryce, którymi odciska się w winylowym pączku płyty, czy wreszcie rzemieślników czuwających w tłoczni nad produkcją i oczywiście święto to wspiera małych przedsiębiorców. Wspieranie takich ludzi wydaje się czymś bardzo w porządku i niech modne będzie jak najdłużej. Record Store Day. Dziś sporo odniesień do tego wydarzenia i oczywiście muzyka, która koresponduje z tą inicjatywą. Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie, ja nazywam się Michał Margański, a nasz wspólny czas, co staje się tradycją, rozpoczynam patrząc na okładkę albumu złożonego w hołdzie kultury płyty winylowej. Specjaliści już wiedzą, że chodzi o introducing i bardzo charakterystyczne zdjęcie. Fotografia przedstawia sklep Records w Sacramento w Kalifornii. Widać tutaj setki płyt posegregowanych na regałach. Na pierwszym planie dwóch producentów. To Chief XL oraz Lyrics Burn. Ludzi związanych z hip-hopem i samplingiem w latach 90. Panowie przeglądają winyle i jeśli rozłożymy całą tę okładkę, to po lewej stronie zobaczymy kota. Kocur patrzy prosto w obiektyw Briana Crossa, czyli autora zdjęcia, a patrzy na niego, no bo ten jest obcy. Skąd to wiem? Ano stąd, że fotograf nie pochyla się tak jak wszyscy nad płytami, nie czyta treści z okładki, tylko zachowuje się niestosownie do miejsca, no i do tej całej sytuacji. Robi coś nietypowego. Robi zdjęcie. Zachowanie fotografa nie wpisuje się zatem w to, co Amerykanie nazywają the art of digging, czyli w sztukę grzebania, przeszukiwania i szperania w płytach. Tę czynność wielu melomanów na całym świecie wykonywało właśnie w sobotę. No i skoro tak, to dzisiejszą audycję tradycyjnie rozpoczniemy utworem, który stał się w pewnym sensie hymnem tego zjawiska. Zjawiska digowania. Mam dziś ze sobą Midnight in a Perfect World DJ-a Shadowa, czyli utwór, który rzecz jasna znalazł się na słynnym albumie Introducing, wydanym w roku 1996. Ale idę dalej, ponieważ przyniosłem na nasze spotkanie prawie 10-minutową wersję tej kompozycji, która ukazała się na maxi-singlu. Myślę, że to idealny moment, aby zabrzmiał na naszej antenie. Jak wspominałem, był rok 1996, czyli czas, kiedy rynek winyli systematycznie się zapadał, aby odrodzić się w drugiej dekadzie XXI wieku. happened that night. Jak co roku o tej porze, z 12-calowego maxi singla Midnight in a Perfect World, jako symbol kultury płyty winylowej, ale też The Art of Digging, czyli sztuki szukania i ocalania od zapomnienia pereł z historii muzyki. Pan Michał napisał, że miał płytę Introducing na kasecie. Ja na kasecie co prawda tego albumu nie miałem, ale myślę sobie, że Josh Davis, czyli pierwszy artysta, którego dziś słuchamy, wykorzystał właśnie dźwięki otwieranego pudełeczka z kasetą na jednej ze swoich płyt. Płyt tłoczonych wiele lat temu, ale płyt również tłoczonych współcześnie. Wiele reedycji pojawiło się na Record Store Day. To są często utwory, których nie można znaleźć w sieci, tak po prostu. Znajdują się one tylko i wyłącznie na tych analogowych 12- albo 7-calowych płytach winylowych. Jeśli czas dziś pozwoli, przywołam co najmniej jedno takie nagranie. Hey, this is DJ Shadow and you're listening to Troika. A w nim wysłuchaliśmy, jak wspomniałem, pełnej, prawie 10-minutowej wersji utworu Midnight in a Perfect World. Jego skrócona wersja, przypomnę raz jeszcze, pojawiła się na albumie Introducing. Pierwszym albumie złożonym tylko i wyłącznie z sampli, co sytuuje tę muzykę w przestrzeni muzyki elektronicznej i myślę, że warto również sięgnąć po nagrania, które które nie zmieściły się na tym legendarnym longplayu. Część z nich pierwotnie miała tam powędrować, ale została opublikowana albo osobno, albo, no właśnie, albo na tym wydawnictwie, które przede mną, wydawnictwie, ten tytuł zdaje się można przetłumaczyć, uderzenie wyprzedzające, Preemptive Strike. Ta płyta, nie płyta, właściwie kompilacja, podobnie jak album Introducing, w całości składa się z utworów powstałych tylko i wyłącznie na bazie innych płyt winylowych, czyli na bazie sampli. Zresztą płytom winylowym będziemy się dzisiaj przyglądać z wielu stron, co może spowodować, że zobaczą Państwo, że winyl niekoniecznie musi mieć dwie strony, może mieć jedną, a może mieć też trzy. Wracając jednak do Shadowa, nastawmy teraz igłę i wsłuchajmy się w kolejny utwór, który nie pojawił się na jego pierwszej pełnometrażowej płycie, a pojawił się na epkach. You will have an experience which will seem completely real. It will be the result of your subconscious fears transformed to your conscious awareness. You have 5 seconds to terminate this tape. 5, 4, 3, 2, 1. Stay in the game long enough, you've got to lose. lost, there's no way back. Thank you. What is that fuzzy? Are you not? Or have you ever been? Move slowly. Thank you. A cóż tak, dzisiaj dużo nocnych marków odezwało się do mnie. Pan Zbyszek pisze, że w ramach diggingu zamknąłem oczy i wbiłem obie dłonie w mój zbiór LP. Nie zgadniesz, Margan? Tak pisze pan Zbyszek. Co wyciągnąłem? No i proszę bardzo, Sticky Fingers z 1971 roku, no i Beatlesów Revolver z roku 1966. Niezłe, co? No nieźle, nieźle, panie Zbyszku. A wie pan, że ten cały Revolver później na warsztat wzięli Ed Simons i Tom Rowland, stworząc jedną ze swoich kompozycji zatytułowaną Let Forever Be? Mogło się to wszystko skończyć procesem sądowym, ale się nie skończyło, bo The Chemical Brothers byli cwani i nie wykorzystali tylu nutek, ile trzeba wykorzystać, żeby pytać o zgodę w samplowaniu. Taka to historia, panie Zbyszku. Ja również serdecznie pozdrawiam i jednocześnie znowu wracam do tych sampli, bowiem wysłuchaliśmy artystę, który stworzył pierwszy w historii muzyki album stworzony tylko i wyłącznie na bazie tych kruciaków, a pierwsze takie kruciaki w ogóle pojawiły się na płycie Briana Eno i Davida Byrna. Pod. Is waiting for a message of some sort or another. No will whatsoever. No will whatsoever. Ever. programie trzecim My Life in the Bush of Ghosts, czyli pierwszy wspólny album Briana Eno i Davida Byrna, wydany w lutym 1981 i jednocześnie pierwszy album, na którym umieszczono w nagraniach sample. Sample pochodzące zarówno z płyt, jak i tutaj też ciekawa historia się zaczyna, jak również sample, ale nie wycinane, a rejestrowane przez powietrze, mikrofonem. A chodzi o fragmenty różnych programów telewizyjnych i później te małe próbeczki zostały wklejone do kolejnych kompozycji obu panów. My Life in the Bush of Ghosts to jest pierwsza płyta wydana w czasie, kiedy David Byrne już był poza Talking Heads, album eksperymentalny, album z dosyć charakterystycznym tytułem, zaczerpniętym z książki Moje życie w krzakach duchów, nie wiem, tak to można przetłumaczyć. W każdym razie po latach obaj panowie powiedzieli w jednym z wywiadów, że zupełnie, owszem, znają książkę o tym tytule Amosa Tutoli, ale nigdy jej nie czytali. A że tytuł wydał im się atrakcyjny, to jeszcze na dokładkę do tego tytułu później tworzyli całą płytę My Life in the Bush of Ghosts. Kapitalny album, bardzo ważny w historii muzyki rozrywkowej. Tak może na marginesie, kiedy wspominam takie historie o nieczytaniu książek, a manifestowaniu ich, to od razu mi się gdzieś kojarzy rok 68. No i oczywiście paryski maj, gdzie niesiono na sztandarach kapitał Marksa. Później się okazywało, że ten kapitał Marksa zupełnie nie był przez dżentelmenów idących w pochodzie czytany. Tak przynajmniej wspominał Cohn-Bendit albo Joszka Fischer. Ale wracając do albumu Davida Byrna i Briana Eno, to proszę zwrócić uwagę, jak bardzo awangardowa jest to muzyka, jak bardzo potrafi być kostropata, jak bardzo różni się na przykład od solowej twórczości twórcy ambientu. I'm gonna go get some more. Brian Eno i David Byrne w programie trzecim z płyty My Life in the Bush of Ghosts, opublikowanej w maju 1981 roku. Ale ta płyta powstawała od 79, a została wydana tak późno, ponieważ panowie chcieli być w porządku i wyklirować wszystkie sample, którymi się posłużyli w trakcie tych nagrań, co wcale oczywiste nie jest, jeśli chodzi o muzykę samplowaną, czyli muzykę najczęściej wykorzystującą fragmenty innych płyt winylowych, też na płytach winylowych. No ale zarówno David Byrne, jak i Brian Eno to dżentelmeni z krwi i kości. No i cóż, po prostu czekali, aż wszystko będzie prawnie załatwione i rozpisywali to wszystko później w książeczce dołączonej do płyty. Usłyszeliśmy trzy fragmenty tego albumu, Regiment, Mea Culpa i America is Waiting. I tak w utworze tym ostatnim pojawiła się libańska śpiewaczka Abu Zelouf. Wcześniej w utworze Mea Culpa rozgniewany rozmówca korespondentował z